ستنام سری واہِ گرو صاحب جی وڈہنس محلہ چوتھا کوڑیاں ایک اوہنکار سات گور پرساد دیہ تیجن جی رام اپائیا رام تن مانس جنم پن پائیا رام دیہ تیجن جی رام اپائیا رام تن مانس جنم پن پائیا رام مانس جنم وڈ کھلے پایا دیہ سو کنچن چنگڑیا گرمکھ رنگ چلولا پاوے ہر ہر ہر نو رنگڑیا ایہ دیہ سو بنکی جیت ہر جاتی ہر ہر نام سہاویا وڈ پاگی پائی نام سکھائی جان نانک رام اپائیا دیہ پاوو جین بھج چنگا رام چار لنگا جی بکھم پویندا رام بکھم پویندا انت ترنگا گرمکھ پار لنگائی ہر بوہت چاڑ وڈ پاگی لنگا گور کھیوت سدد ترائی آن دن ہر رنگ ہر گن گاو ہر رنگ ہر رنگا جان نانک نربان پد پایا ہر اتم ہر پد چنگا کڑیال مکھ گر گیان جرڑایا رام تان پریم ہار چابک لایا رام تن پریم ہر ہر لائے چابک من جڑا گرمکھ جیتیا اکڑوں کراو سبد پاو ہر رس پیتے سن سرون بانی گر بخانی ہر رنگ تڑی چڑھایا مہا مارگ پنتھ بکھڑا جان نانک پار لنگایا کوڑی تجڑ دے رام اپائیا رام جیت ہار پرب جاپ ساتان تن تکھائیا رام جیت ہار پرب جاپ ساتن سا باس تر پایا کرت جڑندا چڑ دیہڑ کوڑی بکھم لنگائے مل گرمکھ پرمانندا کاج رچایا پورا مل سنت جنا جن آئے جان نانک ہر وار پایا منگل مل سنت جنا وعدائے چڑ دیہڑ کوڑی بکھم لنگائے مل گرمکھ پرمانندا ہر ہر کاج رچایا پورا مل سنت جمع جن آئے جان نانک ہر وار پایا منگل مل سنت جمع وعدائے واہے گرو جی کا خالصہ واہِ گرو جی کی فتح وڈہانس محلہ چوتھا کوڑیاں ایک اوانکار ستگر پرساد دیہ تیجن جی رام اپائیا رام تن مانس جنم پن پائیا رام